Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Wakacje to czas, kiedy szukamy oddechu na łonie natury, czy jednak potrafimy uszanować to, co mamy w Polsce. Śmieci pozostawiane w parkach narodowych, lasach, ale również nad jeziorami i rzekami, czy też na nadmorskich plażach, to prawdziwa plaga. To nie tylko problem estetyczny, ale też zagrożenie dla dzikiej przyrody. Co można zrobić, aby to powstrzymać? Jak sprawić, aby turyści zaczęli dbać o środowisko naturalne? O tym porozmawiamy w dzisiejszym Klubie Trójki. Gośćmi klubu są Izabela Sałamacha, rzecznik operacji Czysta Rzeka. Właśnie wystartowała letnia edycja tej akcji. I Jan Krzeptowski-Sabała z działu edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Zacznijmy od Tatrzańskiego Parku Narodowego. TPN we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już w maju wystartował z ogólnopolską kampanią edukacyjną Śmieci, kto to widział. I ja się zastanawiam, czy to nie jest tak, że Państwa cierpliwość się już po prostu wyczerpała i stwierdzili Państwo, że jak nie teraz, to kiedy i że już nie można czekać, bo te śmieci zasypią parki narodowe, ale nie tylko. Panie Janie, jak to było? No my na pewno od kilku lat mamy takie przemyślenia, że z taką edukacją trzeba wychodzić poza granice parku, że trzeba z tym przekazem dotrzeć do turystów, zanim jeszcze oni są na szlakach turystycznych, bo często jak już są w Zakopanem, jak już idą w góry, to mają dużo innych rzeczy na głowie i niekoniecznie czytają te różne nasze tablice, niekoniecznie już wtedy jesteśmy w stanie do nich dotrzeć. Więc to jest taka troszkę edukacja wyprzedzająca. No a druga sprawa, że to jest problem ogólnopolski, a my jako TPN jesteśmy najpopularniejszym, najliczniej odwiedzanym parkiem narodowym, więc warto wykorzystać też tą naszą popularność, żeby trochę problem nagłośnić. Taki problem, który właśnie jest we wszystkich parkach, ale nie tylko, no jest po prostu w całej Polsce. A jakiego rodzaju śmieci Państwo znajdują w Tatrzańskim Parku Narodowym? Czy to są tylko opakowania po napojach i jedzeniu? U nas to są takie śmieci, które najczęściej turysta nosi w plecaku, no i potem gdzieś zostawia, więc butelki plastikowe po napojach, puszki po napojach, czasami jakieś opakowania po jedzeniu, po batonach, po kanapkach, resztki też jedzenia, kanapki, ogryzki, skórki po bananach, ale i odpady higieniczne, czyli różne chusteczki, pieluchy, pampersy, nie do pałki papierosów. Myślę, że takie śmieci dominują, no czasem znajdą się jeszcze jakieś inne, szczególnie na obrzeżu parku, gdzie ktoś parkuje samochód, czy gdzieś tam jest droga przez park, więc to będą podobne śmieci jak w całej Polsce przy drogach. A jaka jest skala tego problemu? Czy podjęli Państwo próbę oszacowania, ile śmieci pozostawiają turyści na przykład w ciągu roku? Z jednego takiego sezonu letniego od maja do października, czyli wtedy, kiedy nie ma śniegu, wtedy, kiedy szlaki są regularnie sprzątane, tych śmieci zbieramy około 100 metrów sześciennych. Więc nie jest to jakaś przerażająca ilość, patrząc na skalę turystyki w Tatrach, bo rocznie nam się przewija przez szlaki 3,5-4 miliony turystów. Natomiast no, Park Narodowy jest takim miejscem, gdzie tych śmieci w ogóle nie powinno być. Tu ta przyroda jest bardzo unikatowa, jest bardzo wrażliwa, więc nie chodzi o samą ilość śmieci, tylko o to miejsce, w którym właśnie one są, czyli to miejsce, gdzie żyją niedźwiedzie, świstaki, kozice, gdzie kwitną piękne kwiaty, gdzie mamy źródła rzek. To powinno być szczególnie chronione. No, mierzymy się z podobnym problemem jak Państwo w Tatrach i w górach. Jeśli mówimy o turystach, to rzeczywiście zawsze im jest łatwiej wnieść ten cały bagaż pełny, w sensie butelek, napojów czy opakowań pełnych jedzenia, a gorzej jest już z tymi opakowaniami, które pozostaną i które rzucają gdzieś obok siebie niechlujnie, zostawiając to wszystko właśnie na łonie natury, zamiast zabrać ze sobą puste opakowania, które przecież znacznie mniej ważą. Jeśli chodzi o rzeki, no to mamy tutaj do czynienia z takim śmieciem, które są pozostawione na brzegach, czyli w momencie takim, kiedy wypoczywamy, leżymy na kocykach, matach nad wodą i te śmieci zostawiamy zaraz tuż obok naszego miejsca wypoczynku lub nawet celowo czasami, wrzucając je przysłowiowe krzaki, tak? Czy gdzieś po drodze wychodząc już w tereny jakieś zielone, gdzieś tam pozostawiamy te śmieci, żeby nie zabierać ich ze sobą do domu. Zupełnie to jest jakiś taki zwyczaj dziwny, bo często w tych miejscach są jedne śmietniki i wystarczy po prostu podnieść, przejść kawałek i śmietniki zostawić na parkingu, a przecież też nie powinno być problemem, żeby zabrać śmieci, które są lżejsze w plecaku, w torbie, w której przyszliśmy, pełnej ciężkiej torbie rzeczy, żeby wypoczywać i dobrze się czuć i sobie dogadać, żeby zabrać je do domu i posegregować. Więc tutaj będziemy mieli takie same śmieci jak u turystów, którzy podróżują, wędrują po górach, natomiast rzeki są też takim miejscem, gdzie też mamy takie dodatkowe aspekty, czyli wędkowanie, czyli tak naprawdę korzystanie z pasji i śmieci powędkarskie po osobach, które z tego rodzaju relaksu korzystają i niestety w sposób taki niezrównoważony w kontekście tego, że te śmieci nie zabierają, zostawiają plastikowe pudełka po robakach, po foliowe torebki, po swoim jedzeniu, po tym, co przynieśli, wszelkie rzeczy, które są związane właśnie z wędkowaniem i też skorzystywaniem z konsumpcją w takich miejscach, ale także niestety rzeki dla niektórych są też miejscem takim jak wysypiska dzikie w lesie, to niektórzy korzystają, uważają, że woda jest takim miejscem, które ukryje śmieci i wrzucają, najczęściej są to opony, które trafiają właśnie do takich zbiorników wodnych i z takimi oponami też niestety często mamy do czynienia w momencie sprzątania czy z poziomu tutaj brzegów rzeki, czy już potem płynąc kajakami. No niestety to są takie gabaryty, które są trudne do usunięcia. Czasem to opony są już tak, że mają wessane w dno gdzieś po boczu i trudno jest takie rzeczy usunąć. Natomiast to są nasze śmieci, to znaczy to my decydujemy, co nie zostawiamy. Także tutaj też nie tylko lato, ale cały rok edukujemy na ten temat, żeby po prostu nie śmiecić, a tam, jeśli tam, gdzie zobaczymy śmieci, to żeby nie wstydzić się, bo te śmieci schylić i wyrzucić w miejsce odpowiednie. Ja się pytałam, jak duża jest skala tego zjawiska. Państwo rozpoczęli teraz edycję letnią, a ile śmieci się udało Państwu zebrać, wyrzucić w tej poprzedniej edycji? No na wiosnę było pospolite ruszenie, sprzątaliśmy w 14 województwach i prawie 5 tysięcy wolontariuszy w całej Polsce, w wielu miastach, w wielu małych miejscowościach, rodzinnie, w większym gronie lub mniejszym wyszliśmy i posprzątaliśmy. To był też taki okres, kiedy ta przyroda nie obudziła się jeszcze tak do życia, więc te śmieci było po prostu widać. Można było je wyciągnąć z najdalszych zakamarków, zebrać i czasami te śmieci tam zalegały od lat, więc to nam się udało posprzątać i zebraliśmy prawie 205 ton śmieci. To ogromna liczba odpadów, które zebraliśmy i tak naprawdę wiemy, że nie dotarliśmy wszędzie, w każde miejsce, ale co to najpocieszające, to na pewno natura odetchnęła, w przyrodzie daliśmy piękny prezent na Dzień Ziemi i na pewno też jest tak, że te miejsca, które posprzątaliśmy, są po prostu czyste i odwiedzamy te miejsca takimi swoimi ekopatrolami społecznymi i widzimy, że przyjemnie jest pójść do lasu, gdzieś nad wodę, gdzie niedawno zrobiliśmy akcję i widzimy efekt naszej pracy. Czy udało się Państwu złapać kogoś śmiecącego za rękę? A jeżeli tak, w jaki sposób te osoby, które są złapane na gorącym uczynku, się tłumaczą? Może nie złapać za rękę, ale zdarzyło mi się zwrócić uwagę komuś, kto wyrzuca na przykład papierek, pokazać mu, że wyrzucił właśnie śmieć. I to jest właśnie taki moment, kiedy ten człowiek jest zażenowany. Znaczy on jest zaskoczony tym, że ktoś w ogóle mu zwraca uwagę po pierwsze, a po drugie, ale że ja to zrobiłem nie tak. I czasami jest tak, że po prostu ludzie zlekceważący po prostu podchodzą do takiego funkcjonowania. Nikt im właśnie nie zwraca uwagi, po prostu idą, jedzą, weszli do sklepu, chcą zjeść loda, otwierają papierek i rzucają ten papierek po prostu gdzie popadnie. Więc to jest taki brak kultury i lekceważenie, które nabywamy w swoim życiu, nie zdając sobie sprawy, że jeden papierek, drugi, trzeci, czwarty i wtedy nam się robi śmietnisko blisko nas, pod naszym okiem, pod blokiem, pod sklepem, właśnie na brzegu rzeki, na których chcemy, w miejscu, w którym chcemy wypocząć i chcemy się cieszyć ładną okolicznością przyrody. Także to jest no, takie niefrasobliwe zachowanie. Nie ma w tym jakiejś takiej specjalnej premedytacji. Bardziej jeśli chodzi o młodzież na przykład, to jest właśnie takie nieświadome, nieuświadomienie, więc stąd nasze akcje edukacyjne zakrojone na szeroką skalę, zachęcanie do rodzinnego sprzątania na spacerach już od najmłodszych lat, żeby takie maluchy maluchy mogła wyjść, bo potem dla nich naturalne jest to właśnie, nie zastanawiają się, gdzie wyrzucić, tylko po prostu z automatu wiedzą, że po prostu śmieć nie ma się znaleźć na łonie natury. W naszych akcjach nie chcemy mówić, tego nie wolno robić, tak wolno. Znaczy, tak, nie chcemy mówić, że tak nie wolno robić, tylko raczej mówić, właśnie tak postępujemy, żebyśmy pokazywali dobre przykłady, że to jest takie zachowanie, które nam powinno towarzyszyć od najmłodszych lat, żebyśmy potem mieli do czynienia z dzikimi wysypiskami śmieci, żebyśmy byli odpowiedzialni i żebyśmy w taki odpowiedzialny sposób podchodzili na co dzień do życia, nie tylko w kontekście zbierania śmieci, segregowania śmieci, ale także samej produkcji śmieci, to jest tego, co korzystamy, kupujemy na co dzień, żeby takie wybory dokonywać jako konsumenci, żeby tych śmieci było jak najmniej. To teraz się zwrócę do pana Jana Krzeptowskiego, Sabały. No właśnie, jak to jest u państwa? Czy państwu udało się kogoś złapać śmiecącego za rękę? Wiem, że w lesie trudno, w Parku Narodowym tym bardziej, a jeżeli tak, to jak te osoby się tłumaczyły? Więc no nie jest to takie łatwe, bo mamy w parku 275 km szlaków turystycznych, po których latem wędrują turyści. No i to najczęściej te śmieci są w takich miejscach, gdzie ludzie zatrzymują się coś zjeść, gdzie są jakieś ławy, łapostoły, takie miejsce odpoczynkowe. Tam kłębią się ludzie w środku dnia, dziesiątki czy setki osób i nagle wieczorem po prostu jest tych śmieci trochę, więc trudno jakby zauważyć, kto dokładnie te śmieci wyrzucił. A to nie jest tak, że tam wszyscy śmiecą? Ja szacuję, że śmieci jakieś 5% turystów, nie więcej. Natomiast u nas problem wynika ze skali, bo w pogodny letni dzień na szlaki w Tatrzańskim Parku Narodowym rusza 30 tysięcy ludzi. Więc te 5% to już jest duża liczba wtedy. Już jest co sprzątać. Jeśli zdarza się zauważyć człowieka śmiecącego, często to się kończy pouczeniem, jeśli jest w okolicy gdzieś strażnik, pracownik parku lub mandatem. Natomiast w tej naszej komunikacji, edukacji, no też nie chcemy straszyć ludzi. Nie chodzi o to, żeby ludzie nie śmiecili, bojąc się, że ten mandat dostaną, bo ten mandat też nie jest wysoki, nie jest na pewno jakimś takim argumentem. Natomiast jeśli z nimi rozmawiamy i mówimy, dlaczego, to tutaj czasami pada argument, bo nie ma koszy na śmieci. Czyli ludzie, turyści nie są nauczeni nosić kilka godzin swoich śmieci ze sobą. Przyjeżdżają z miasta na przykład, gdzie w okolicy kilkuset metrów zawsze jest jakiś kosz na śmieci. Czy to na ulicy, czy w parku miejskim, czy w jakimś budynku, tak? I nikt śmieci ze sobą nie nosi. Więc to jest jakby taka dziwna dla nich sytuacja i czują się trochę wtedy usprawiedliwieni, że po prostu nikt tutaj jakby nie zapewnił takiej infrastruktury i mogą coś wyrzucić. Czasami oczywiście gubią te śmieci, więc tu kwestia jakiegoś pośpiechu, takiego złego pakowania plecaka, że coś tam wypadnie, gdzieś tam wiatr zabierze w górach. No albo coś, co robią po prostu odruchowo, zupełnie o tym nie myśląc. Na przykład palacze. No to jest bardzo taki niefajny typ śmieciarzy w Polsce. Ludzie, którzy palą, w większości traktują całą Polskę, całą przyrodę jako swoją popielniczkę po prostu. Czyli te pety, jak dopalą papierosa, peta wrzucają na ziemię, przydepczą go czasem tak, albo gdzieś na kamień zgaszą i to tam zostaje. Więc jakby na co dzień to robią i w Parku Narodowym nie zmieniają swojego zachowania. Do Parku Narodowego wnoszą te swoje właśnie nawyki. Pewnie większość dziś zupełnie jest świadoma, że taki niedopałek też jest w pewnym sensie toksyczny, że jest zagrożeniem dla przyrody. Szczególnie jeśli nie jest jeden, tylko jest ich tam gdzieś dziesiątki czy setki. A dlaczego nie ma koszy na śmieci w Tatrzańskim Parku Narodowym? Proszę wyjaśnić. A dlatego, że mamy bardzo dużo dzikich zwierząt, między innymi około 60 niedźwiedzi. Tutaj ta liczba dotyczy nie polskiego parku, tylko całych Tatr, ale niedźwiedzie nie mają paszportów, korzystają z całych gór. Dla zwierząt zapach śmieci, takich miejsc szczególnie, gdzie się gromadzą śmieci, czyli śmietniki, kosz na śmieci, to jest olbrzymia pokusa, bo czują resztki jedzenia, czują coś słodkiego przede wszystkim. I dla nich to jest takie łatwe jedzenie, po które chcą się wytrąć i potem stają się trochę mniej dzikie, oswajają się, tracą... Czyli są łasuchami. Tak, my trochę tutaj dajemy takie łatwe jedzenie i powodujemy, że nie szukają go w swoim ekosystemie, nie polują, nie żerują gdzieś tam, tylko będą właśnie potem patrolować szlaki, grzebać w tych koszach, gdyby były, potem schodzić do miasta, bo tam tych śmieci jest jeszcze więcej, no i na końcu dojdzie to do jakiejś niebezpiecznej sytuacji, że to zwierzę zaatakuje człowieka albo zostanie potrącone przez samochód. Więc to jest początek takiej historii, która kończy się albo śmiercią zwierzęcia, albo dożywociem, w sensie przewiezieniem do jakiegoś ośrodka, do zoo, gdzie spędzi resztę życia, bo już gdy już całkiem się oswoi, no to już nie ma innego często wyjścia, więc chcemy, żeby zwierzęta w górach, w parkach narodowych były wciąż dzikie, a nie były zwierzętami śmieciowymi. A proszę powiedzieć, czy państwo mieli takie przypadki właśnie niedźwiedzi, czy też innych zwierząt, które no właśnie ciągnęły do tych koszy na śmieci, jeżeli one były gdzieś i właśnie takie sytuacje się zdarzały, takie niebezpieczne sytuacje z udziałem zwierząt i turystów. Na przełomie lat 80., 90. był taki moment, kiedy zaczęła się taka większa turystyka, kiedy ustawiono kosze na śmieci w wielu miejscach, głównie przy tych najpopularniejszych szlakach, czyli przede wszystkim przy drodze do Morskiego Oka. No i zaczęła się tam w tamtym rejonie kręcić młoda niedźwiedzica, nazwana ją Magda. Magda przychodziła do schronisk, pracownicy radośnie ją dokarmiali, turyści też, więc i śmieci, i to dokarmianie spowodowało, że Magda się całkiem oswoiła. I z małej Magdy zrobiła się potem duża Magda, a po kilku latach Magda zaczęła przychodzić razem z młodymi swoimi niedźwiadkami do schroniska, co było już bardzo niebezpieczną sytuacją. Wchodziła do budynku, dobierała się do samochodów, i nie było innego wyjścia, tylko trzeba było ją uśpić i przewieźć do zoo, gdzie, no i razem z tymi młodymi, z trzema małymi niedźwiadkami, no już nigdy nie wrócili w Tatry. Magda nie żyje, zginęła jakiś czas później w czasie kręcenia filmu przyrodniczego w tym zoo, gdzie tam zaatakowała ekipę filmową, a młode chyba jeszcze, które żyją gdzieś na jakimś betonowym wybiegu, spędzają resztę życia, więc tak się skończyła ta historia. No, czyli bardzo smutna historia w sumie. A proszę mi powiedzieć, w jaki sposób też takie śmieci, które są porzucane przez turystów, mogą zaszkodzić dzikim zwierzętom? No bo powiedzmy, no mi się nie dotrą, bo nie ma tych śmieci w koszach, ale właśnie jak i w jaki sposób mogą one też stanowić niebezpieczeństwo? Więc tak, po pierwsze, tu już właśnie troszkę o tym mówiliśmy, że pachną, więc takie świeże śmieci są taką pokusą zapachową dla zwierząt. I tu mam na myśli też nie tylko jakieś opakowania po jedzeniu, ale też takie rzeczy jak ogryzki, skórki po bananach, takie resztki organiczne, które ludzie bardzo często wyrzucają, po prostu pomyślą, że się szybko rozłożą. No i rzeczywiście one się rozłożą po kilku tygodniach, ale za ten czas są właśnie takim łatwym pokarmem. I nie tylko niedźwiedzi, ale na przykład lisy chętnie korzystają z takiego jedzenia. Kolejna sprawa to właśnie opakowanie po jedzeniu, które zwierzęta zjadają, czyli jakieś opakowania foliowe, torebki, papierki, no i potem to jest w żołądku, nie da się tego strawić, zwierzęta no, cierpią męczarnie, chorują, umierają, tak, w takich sytuacjach. Kolejna sprawa, no te śmieci, których nie zdążymy zebrać w miarę szybko, gdzieś tam zarosną roślinnością, potem ściółką, glebą, zostają tam tak naprawdę na zawsze i będą się rozkładać, jedne szybciej, drugie dłużej. Powoli będą przechodzić do ekosystemu, czyli do wody, do gleby, no i potem do nas z powrotem trafią taką krewną drogą, więc to jest takie zatruwanie po prostu środowiska, wody, gleby. Śmieci to też są pułapki dla małych zwierząt. Chodzi tu głównie o jakieś puszki, butelki. Do takich pułapek wchodzą owady, czy małe ssaki, czasem jakieś błazy, zwabione właśnie tym słodkim zapachem, a potem na przykład po ulewie topią się w nich, giną. Więc to są takie dobrze zastawione pułapki, no, w które niestety co roku łapie się też sporo takich drobnych istot. No i wreszcie te niedopałki, o których też wspominałem, czyli nikotyna. Nikotyna, czyli taki naturalny środek owadobójczy. W każdym niedopałku jeszcze trochę jest nikotyny, wypłukuje ją woda w czasie deszczu, przechodzi to do gleby i tam zabija małe organizmy, takie bezkręgowce. Czyli również też takie organizmy, które są na pewno bardzo potrzebne w tym ekosystemie. Tak, no my najczęściej zauważamy te duże, tak, myślimy o niedźwiedziach, natomiast no, ten ekosystem to w większości są takie organizmy, których nie widzimy, które mają też swoją ważną funkcję. Mówiliśmy o tych koszach na śmieci i pani Izabela wspomniała tutaj, że no, czasami są kosze, na przykład przy kąpielisku, i tak śmieci do nich nie trafiają. Z czego to wynika? Z braku edukacji, czy bardziej może z lenistwa? Myślę, że jedno i drugie, to zależy, z kim mamy do czynienia, ale ten brak edukacji na pewno jest jakimś takim brakiem ogólnym. Oczywiście to wynika z tego, że gdzieś w domu nie rozmawiamy na te tematy. Myślę, że takie lekcje dobrego wychowania w domu właśnie, gdybyśmy od małego byli dobrze wyczulani na takie sprawy, gdybyśmy w domach rozmawiali na ten temat, że to nasze zachowanie ma znaczenie dla innych, dla przyrody, dla życia, dla przyszłości naszego świata, żebyśmy nie utonęli w śmieciach, gdyby takie dyskusje gdzieś się toczyły, na pewno gdzieś te oczy by się otworzyły. Myślę, że nie tylko młodzieży i dzieciom, ale właśnie też dorosłym, którzy przez całe życie gdzieś lokalizowali ten problem. Przecież zdarza się tak wielokrotnie, że za śmieci płacą wszyscy, a się okazuje, że te śmieci wywożone są do lasu, właśnie na te dzikie wysypiska. Więc tutaj jest taka mentalność, która gdzieś tkwi w ludziach od lat, że te śmieci, nie wiem, są jakimś wyrazem wstydu, albo gdzieś po prostu zwyczajowo ktoś nie uznawał czegoś takiego jak wywóz śmieci i tego, że takie śmieci nie ma opłat, które są ponoszone. No dzisiaj też mamy problem z tym, że część ludzi się przeciwstawia tym opłatom, ale te opłaty nie biorą się znikąd, bo tak naprawdę to nie ma w tych śmieciach i gospodarka odpadami też wymaga tego, żeby się nimi odpowiednio zająć. Brakuje miejsc na wysypiskach śmieci. Te odpady, żeby mogły być przetworzone, muszą być poddawane segregacji i ta edukacja na temat tego, że ta segregacja ma znaczenie na przykład. Dzisiaj jest mnóstwo mitów funkcjonujących w społeczeństwie, na przykład takich ciągle, że przyjeżdża do nas śmieciarka i ona bierze wszystkie śmieci mimo segregacji w jednym do jednego tego magazynu, że tak powiem, samochodowego. Tak się nie dzieje właśnie, to cały czas krąży w społeczeństwie, a oni mają tam swoje takie segregacje, takie przegródki, każdy ten żółty, niebieski trafia do innej przegródki w tym całym samochodzie, a niestety to jest ciągle funkcjonuje w naszym społeczeństwie taki mit, że to nie ma sensu, ta segregacja. Segregacja ma sens, bo potem te odpady, które mają ze sobą kontakt, czyli na przykład plastik, czy papier, który może być poddany właśnie recyklingowi, potem możemy tworzyć nowe rzeczy z odpadów właśnie, powoduje to, że jeśli wchodzą w jakieś interakcje z innymi substancjami właśnie takimi kompostowymi, czyli zielonymi, ulegają procesom jakiegoś gnicia, czy jakichś w ogóle innych procesów chemicznych, no to wtedy się nie nadają do recyklingu, kiedy mamy więcej tych śmieci zmieszanych, z którymi praktycznie nic nie można zrobić i one tylko pogłębiają nasz problem tutaj społeczny. Więc tutaj musimy uczyć ludzi, że ta segregacja ma sens, że potem możemy odzyskiwać te odpady w bardzo dobry sposób, że możemy potem tworzyć takich produktów ekodesign, meble, ubrania, torebki. Możemy wykorzystywać odpady naprawdę do dobrych rzeczy i nie trzeba się tego wstydzić ani bać, bo dzisiaj śmieci to jest taki śmierdzący problem, o którym się mówi. Często jeżeli mamy do czynienia z inwestycjami, które właśnie są na bazie śmieci, czy na przykład powstaje jakaś ekociepłownia gdzieś, która te śmieci, które się nie da nic z nimi zrobić, powstaje biomasa, która gdzieś tam się spala, to gdzieś ludzie myślą o tym, że śmieci palone to jest jakiś zapach dla miasta. Natomiast zły, tak, gdzie nie chcemy mieszkać, gdzie nie chcemy żyć obok, natomiast no dzisiaj są takie technologie, które pozwalają na to, żeby robić z tego użyteczną rzecz, na przykład ciepło, ale też niwelować takie zapachy, które mogą się z tym wiązać. My myślimy w bardzo prosty sposób, jesteśmy tylko społeczeństwem, jeżeli się czymś nie interesujemy, to oczywiście gdzieś to nie wydaje z nas, więc tutaj znowu wracamy, koło wraca do nas znowu ta edukacja. Edukacja, ciekawość, co się z tym dzieje, co się może z tym stać, jak my możemy pomóc, że na wszystko tak naprawdę mamy wpływ. Myślę, że tutaj też to takie twierdzenie, że mój jeden papierek nic złego nie zrobi, moja jedna segregacja czy brak jej też nie ma znaczenia, to jest największa bolączka, że każdy z nas myśli, że tylko ja tak robię i tak naprawdę jestem małym żuczkiem, który nie ma żadnego znaczenia dla świata. Nie, tutaj właśnie pokazujemy przy tych śmieciach, że każdy z nas ma swój ślad i niekoniecznie ten dobry ślad pozostawia po sobie. Wiele osób porzuca śmieci, bo myśli, że nikt tego nie widzi i czuje się bezkarnie, a jednak są świadkowie. Ja tutaj wrócę do kampanii Tatrzańskiego Parku Narodowego. W jej przypadku to jest na przykład sympatyczny niedźwiedź spoglądający zza konarów drzew, ale nie tylko. No właśnie, dlaczego akurat takie zwierzęta się pojawiły w tej kampanii? Myślę, że niedźwiedź jest takim dobrym ambasadorem nie tylko nieśmiecenia, ale też innych ważnych zasad, które w górach obowiązują, tego, żeby chodzić po szlakach, tego, żeby nie chodzić po nocy, bo wywołuje sporo emocji. To jest potężne zwierzę, które może zrobić krzywdę człowiekowi. To jest zwierzę, które dużo wędruje, więc też więc nieraz jego drogi krzyżują się gdzieś tam ze ścieżkami turystów, więc zdecydowanie dobrze się sprawdza w takiej komunikacji. No i to jest tak też, że turyści bardzo często nie wiedzą, że spotkali niedźwiedzia, bo ten niedźwiedź był kilka metrów od nich za krzakami, czekał, aż sobie pójdą, albo pas się nawet, a oni patrzyli na widoki, nie zauważyli go, więc rzeczywiście on widzi nas, a my jego nie widzimy. Natomiast drugim bohaterką tutaj tej kampanii jest mewa, bo chcę pokazać, że to właśnie nie tylko Tatry, nie tylko górski problem, ale to od Tatr po Bałtyk, od morskiego oka po brzeg Bałtyku, no te śmieci wszędzie są i nawet właśnie jak nam się wydaje, że nikt nie widzi, to czasem ktoś widzi, a czasem widzi nas oko fotopułapki, która w nadleśnictwie jest zamontowana gdzieś przy drodze leśnej czy przy parkingu leśnym. Czasami te fotopułapki, które używają naukowcy do monitoringu zwierząt, też rejestrują takie sytuacje, więc no, powinniśmy się czuć po prostu obserwowani, powinniśmy wiedzieć, że nie jesteśmy w tej przyrodzie sami, że ten las to jest miejsce życia wielu zwierząt, no i te śmieci po prostu podrzucamy i na nich przerzucamy często ten problem. Czy niedźwiedź i mewa mają swoje imiona w tej kampanii, czy są bezimiennymi bohaterami? Nie, tutaj nie chcemy tak operować imionami, bardziej chcemy pokazywać te zwierzęta, które są kojarzone, tak, bo mewa jest takim symbolem tej fauny morskiej, no niedźwiedź właśnie jest taki kojarzony z górami, nie tylko Tatrami, natomiast poza zwierzętami mamy tutaj też ludzkie twarze tej kampanii. W naszych podcastach i naszych filmach bierze udział dziennikarz, podróżnik, autor takiej idei mikrowypraw Łukasz Długowski, który właśnie też pokazuje te tematy nie z perspektywy parkowca, pracownika parku czy naukowca, który jest specjalistą, tylko kogoś właśnie z zewnątrz, więc podpytuje, dowiaduje się z takim reporterem też uczestniczącym, bierze udział w tych różnych działaniach, które w parku się dzieją. Państwo też stworzyli całą taki dział edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Może pan o tym opowiedzieć? Właśnie w związku z tą kampanią. Tak, to na pewno jedną z ważnych grup docelowych w tej kampanii są uczniowie szkół, którzy będą mogli wziąć w kampanii udział we wrześniu wraz z nauczycielami, realizując takie lekcje, które przygotujemy dla nich. To będą filmy plus materiały dla nauczyciela i na takich przykładach tatrzańskich, ale nie tylko, będziemy pokazywać te różne problemy. Będzie można taką lekcję zrealizować zdalnie, jeśli na przykład nie będzie tradycyjnej nauki, bo czasem są takie, że trzeba też przygotowywać się na takie scenariusze, więc będzie 6 w sumie tematów takiej ogólnopolskiej lekcji ekologii. Będziemy mówić tam o takich problemach związanych z wyrzucaniem śmieci, ale też właśnie o tym, o potrzebie trochę mniejszej konsumpcji, czy mniejszej produkcji śmieci, o właściwym recyklingu, więc tak systemowo podchodzimy do różnych aspektów tych śmieci. I jest jeszcze też takie wydawnictwo dedykowane rodzinom z dziećmi, które przyjadą w Tatry, które można już otrzymać, odwiedzając nasz ośrodek edukacyjny, tak zwana nie mapa, czyli taka mapa, broszura, przewodnik po ciekawych miejscach w okolicy, ale też promująca odpowiednie zachowania w Parku Narodowym. Czyli to jest taka też propozycja wakacyjna dla rodzin z małymi dziećmi. No zresztą nie tylko tak, małymi. Jeśli ktoś jest w okolicy, właśnie może przyjść po taką darmową niemapę i może mu się przyda przy planowaniu wycieczek i przy tłumaczeniu dzieciom tych różnych spraw. Ja przypominam, że gośćmi Klubu Trójki są dziś Izabela Sałamacha, rzecznik operacji Czysta Rzeka. Właśnie wystartowała letnia edycja tej akcji. I Jan Krzyptowski-Sabała z działu edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ja muszę się teraz zapytać, kto sprząta po turystach? Jak to jest, pani Izabelo? No my sprzątamy. Ci, którzy są świadomi i widzimy, że trzeba coś zrobić, że trzeba wziąć, ja mówię właśnie nie sprawy, tylko śmieci w swoje ręce. Czyli wolontariusze. Tak, wolontariusze, ludzie, którzy są świadomi, robimy to społecznie, przecież nikt za to nam nie płaci. Po prostu takiej potrzeby, z potrzeby reakcji, no bo dzisiaj nasza operacja to nie bez przyczyny nazywa się operacja, to jest operacja na żywym organizmie, który po prostu, żeby żył, to po prostu musimy mu dostarczać tlen, no i te śmieci gdzieś ten tlen nam zabierają, więc tutaj musimy zabierać to, co niszczy ten organizm. Więc tutaj rzeczywiście sporo jest takich ludzi, którzy dzisiaj w dobie zmian klimatu, patrząc na to, co się dzieje z naszym światem, dostrzega ten problem ekologii i właśnie to... Czyli jest dużo chętnych do sprzątania po innych? Możemy powiedzieć tak, dzisiaj jest więcej niż było 3 lata temu, kiedy ruszyliśmy z akcją. Wtedy te takie tematy ekologiczne gdzieś tam istniały, ale też media były znacznie mniej zainteresowane. Gdzieś podniesienie, wyniesienie tych tematów związanych z tym, gdzie zmierza nasza planeta i niebezpieczeństw związanych właśnie z tym, że utoniemy w tych śmieciach, gdzieś wywindowało ten problem wysoko i też dzięki temu trafiło do świadomości ludzi. Poza tym wydaje mi się też, że jesteśmy na tyle takim inteligentnymi stworzeniami, tak, bo jesteśmy ludźmi przecież, że nie jesteśmy ślepi na to, co się dzieje obok, więc sami zauważamy, że te śmieci po prostu się pojawiają, że gdzieś tam do władz lokalnych, gdzieś zgłoszone są tematy, że są brudne ulice, że coś jest nie tak, coś trzeba z tym zrobić, że powstają właśnie inicjatywy takie typu jak Operacja Rzeka, że po prostu widzimy potencjał ludzi, którzy doceniają piękno przyrody, które chcą zachować, nie wiem, dzikie rzeki dla przyszłych pokoleń to piękno przyrody, że po prostu nie możemy stać z tym ułożonymi rękami i patrzeć, że ktoś to za nas zrobi, że będą jakieś rozwiązania systemowe. No trzeba działać tu i teraz, więc to rzeczywiście są ludzie, którzy są świadomi, ale tak jak pani pyta o taki przekrój jeszcze, to bym powiedziała, że są, ja zawsze mówię, że są mali i duzi, bo są też takie dzieci, które dopiero chodzą i zaczynają poznawać ten świat, ale przyjdą na akcję z rodzicami, rodzice pokazują właśnie, że zbieramy śmieci, sprzątamy po innych i dla nich to jest naturalne, że nie będzie już takiego reakcji, takiego odrzutu, pamiętam jak było na początku, kiedy startowaliśmy, kiedy przysłowiowy pan w kołnierzyku, który na co dzień siedzi za biurkiem, w białym kołnierzyku, mówi, ale ja mam sprzątać? Po tych, a nie po sobie, po innych, którzy śmiecą, że to jest coś nie tak. Więc dzisiaj już mamy tak, że już nikt nie patrzy, czy na co dzień czymś się zupełnie innym zajmuje, po prostu idzie i sprząta. I jestem z tymi akcjami edukacyjnymi, ekolekcjami tak, też u dzieci w szkołach i te reakcje dzieci takie właśnie są niesamowite, które się rozmawiamy o tym temacie, że jest jakiś problem, to one właśnie na zakończenie tych lekcji właśnie fajnie bardzo mówią i tak oceniają sytuację, że to nie jest tak, że ktoś posprząta, że to nie jest taki moment, że my widzimy te śmieci i ktoś tym się powinien zająć. Nie ktoś, tylko my, że to my jako dzieci już dzisiaj widzimy ten problem, że to my musimy wziąć te śmieci w swoje ręce, więc tych ludzi świadomych jest coraz więcej. No tak jak mówię, ten problem śmieci jest bardzo duży, więc one są zauważalne. Powstają tego typu akcje nad rzekami, nad morzami, w społecznościach lokalnych, takie oddolne inicjatywy. Jest coraz więcej ludzi, którzy chodzą na spacery z własnymi workami na śmieci, po prostu przy okazji spaceru sprzątają, bo nie mogą na to patrzeć, co się dzieje z naszą przyrodą. Czyli nie w ramach zorganizowanej akcji, tylko zupełnie spontanicznie. I zupełnie my też tak zachęcamy do tego, żeby takie akcje robić samodzielnie, bo czasem niestety jest tak, że ludzie szukają takich akcji, które są, się wydarzają, są koordynowane, potrzebują takiej iskierki, że ktoś zorganizuje akcję, potem odbiór odpadów, że sami nie są w stanie, albo się może wstydzą, chcą dołączyć do jakiejś inicjatywy, która się dzieje i wtedy jest łatwiej. Więc te inicjatywy organizujemy. Państwo w Tatrach, my nad rzekami jest mnóstwo naprawdę takich inicjatyw. Można te inicjatywy też robić samemu, i znajomych, czy rodzinnie. Natomiast no, tak naprawdę sprzątają wszyscy, ale no, na pewno ci, którzy zdają sobie sprawę z problemu. A jak to jest w przypadku Tatrzańskiego Parku Narodowego? Czy zgłaszają się wolontariusze chętni do sprzątania? U nas ten system sprzątania jest trochę bardziej skomplikowany, bo rzeczywiście no, tych turystów jest tylu, że niektóre szlaki trzeba sprzątać codziennie, a nie raz w roku. Więc część parku, mniej więcej połowa, jest sprzątana przez firmy, które co roku są do tego zatrudniane. No i one mają harmonogram, na przykład szlak do Morskiego Oka codziennie po południu, inny szlak 2 razy w tygodniu, a gdzieś te szlaki wysokogórskie raz na tydzień, raz na 2 tygodnie. Czyli to są druga koszty? Oczywiście, to są setki tysięcy złotych co roku. Druga część parku, zachodnia, czyli powiedzmy od Giewontu po Dolinę Chochołowską, od kilku lat sprzątają samodzielnie wolontariusze, którzy biorą udział w akcji Wolontariat dla Tatr. To jest taki największy wolontariat wśród polskich parków narodowych. Bierze w nim udział rocznie około 300 osób, które przyjeżdżają do nas na tydzień, 2-3 tygodnie. na różne zadania, nie tylko sprzątanie, ale jeden z ważniejszych jest tutaj właśnie to sprzątanie. Na przykład Dolina Kościeliska to popularne miejsce. Jest teraz codziennie po południu sprzątana przez wolontariuszy. Sprzątają też inne firmy czy instytucje, na przykład pracownicy Polskich Kolei Linowych, jeśli chodzi o rejon Kastrowego Wierchu, pracownicy schronisk, sąsiedztwo tak, tych schronisk, czy wspólnota leśna, która ma lasy w Dolinie Chochołowskiej Lejowej. Sprzątają uczestnicy różnych akcji typu Czyste Tatry. Za miesiąc odbędzie się już dziesiąta edycja tej akcji, na którą przyjeżdżają tysiące ludzi. To jest taka jednodniowa akcja sprzątania wszystkich szlaków. Ona ma bardziej znaczenie takie edukacyjne, medialne może niż takie praktyczne. Takie chodzi o takie nagłośnienie problemu. Ale też na pewno tacy anonimowi właśnie wolontariusze, którzy mają ten swój worek w plecaku i taki zwyczaj, że jak schodzą w dół, to coś zabiorą z tych gór. No i od kilku lat sprzątają biegacze, bo powstał taki nowy sport, wymyślili go Szwedzi, zwany ploggingiem, czyli połączenie takiego treningu, przebieżki, a czasami długiego biegu ze sprzątaniem. I mieliśmy już kilka takich fajnych akcji zainicjowanych przez lokalnych biegaczy z Zakopanego, z Kościeliska. Nie są duże akcje, kilkanaście osób przychodzi, ale oni świetnie znają teren, bo regularnie trenują na pewnych trasach i w kilka godzin są w stanie posprzątać naprawdę dużą ilość śmieci. To jest bardzo fajne, że to oni często sami się organizują, mają już pomysł, mają już nawet zorganizowane, dogadane z gminą, że ktoś te śmieci odbierze, a nas proszą po prostu o wsparcie, więc coraz większą pomoc mamy. Widać, że no, mamy coraz bardziej takie obywatelskie społeczeństwo, że jakiś taki kapitał społeczny dla ochrony przyrody się buduje. Ja tak tego słucham jednak z przerażeniem, bo z jednej strony tyle wspaniałych, pozytywnych emocji i tyle osób, które chce pomagać, które chcą, żeby było właśnie pięknie, żeby ta przyroda mogła złapać ten oddech, a z drugiej strony te osoby, które wciąż te śmieci zostawiają, czy nie mają państwo takiego poczucia walki z wiatrakami, wolontariusze sprzątają, a śmieci wciąż przybywa. No myślę, że jakbyśmy nic nie robili, to by było znacznie gorzej, więc te nasze akcje jednak mają wymiar nie tylko taki fizyczny i akcyjny, że rzeczywiście posprzątamy, ale też edukacyjny, o czym też pan wspomniał. Jak robimy takie akcje, to jednak nagłaśniają to media, więc taka informacja tak czy siak trafia do takiej osoby, a to złapanie na takim gorącym uczynku też jest jakoś takim styczkiem w nos dla takich osób, więc myślę, że mimo wszystko jednak jakieś zmiany społeczne przez nasze sprzątanie i takie uczulanie na to, że to jest jednak problem i że nie należy tak robić, jednak powodują, że edukujemy i te postawy się zmieniają, więc ja bym gdybym miała wybierać, nie robić nic, a robić to, co robimy, to jeszcze raz bym zrobiła. Będziemy robić tak, dopóki te śmieci się będą pojawiać, to będziemy je sprzątać. Oczywiście życzymy sobie, żeby tych śmieci było coraz mniej i w którymś momencie powiemy, mamy na tyle świadome społeczeństwo, że wszyscy postępujemy prawdziwie i nie jest potrzebna operacja rzeka, ale w ramach śmieci, które są zbierane w dobre miejsca, na przykład powstało ileś tam produktów, które wróciły z powrotem do nas w postaci właśnie przetworzonych odpadów na jakieś wartościowe rzeczy, które możemy w codziennym życiu wykorzystać, nie produkując czegoś w fabrykach zupełnie od podstaw nowego, czyli mamy ten gospodarkę w obiegu zamkniętym, więc ja się podpisuję za tym sprzątaniem jeszcze raz. Na pewno to jest argument takiej grupy, która nie chce nic robić i siedzi z założonymi rękami, się nie schyli po śmieci, nie będę się włączał w takie akcje, no to oni na pewno będą mówić, że ja po kimś nie będę sprzątać i rzeczywiście jak będę sprzątał po sąsiedzie, który to codziennie wyrzuca, to on będzie tak wyrzucał obok siebie cały czas. Ja myślę, że w którymś momencie trzeba z tym sąsiadem porozmawiać i jest szansa na to, żeby zmienić swoje wychowanie. Wierzę w ludzi. A ja jestem ciekawa, czy inne parki narodowe też już się dołączyły do państwa akcji edukacyjnej i państwo tak wspólnymi siłami tutaj starają się to zmienić. No te złe nawyki. No to jest problem wszystkich 23 polskich parków narodowych, ale oczywiście najbardziej tych turystycznych. W wielu takich parkach, gdzie tych turystów jest przez rok kilkadziesiąt tysięcy, no to właściwie ta skala świecenia jest bardzo mała, natomiast tych, gdzie turystów liczymy w milionach, jest większa i te różne parki na swoim podwórku oczywiście też podejmują różne akcje i lokalne, i bardziej regionalne, więc tutaj też mamy kontakt z innymi pracownikami parków, jak wspólnie staramy się też komunikować przy różnych okazjach. A tu wracając jeszcze do poprzedniego tematu, ja myślę, że że to, że coraz więcej osób sprząta, powoduje to, że jest coraz mniejsza akceptacja dla takiego śmiecenia. Kiedyś ludzie nie zwracali uwagi innym. To było po prostu, przymykali oko, udawali, że nie widzą. Dzisiaj coraz bardziej ci śmieciarze muszą się kryć z tymi zachowaniami. Coraz bardziej czują, że robią coś niefajnego, czują się zażenowani, widząc właśnie, jak ktoś po nich sprząta. Nie wierzę w to, że kiedyś 100% społeczeństwa przestanie sprzątać, natomiast widzę, że coraz więcej osób właśnie przestanie śmiecić, natomiast widzę, że coraz więcej osób właśnie na różne sposoby aktywnie działa, więc o to chodzi, żeby chyba właśnie mobilizować ludzi do aktywnych działań, a nie tylko próbować walczyć ze śmieciarzami i wtedy wypracujemy taki optymalny system. Pan jest też przewodnikiem tatrzańskim i zapewne pamięta ten rejon z dzieciństwa. Czy zawsze były takie góry śmieci? Kiedyś były większe. Pamiętam, że tutaj, gdy byłem dzieckiem, w lasach były dzikie wysypiska śmieci i to było często na obrzeżach Parku Narodowego. Były to czasy, kiedy nie było tutaj takiego systemu odbioru śmieci, albo był, ale bardzo słaby, czyli jakiś jeden kontener na całą wioskę albo na kilka wiosek. I pamiętam, że jak zaczynaliśmy takie różne akcje wolontariatu, no to mieliśmy dużo więcej pracy niż dzisiaj. To nie było takie sprzątanie przy szlakach pojedynczych śmieci, ale wywożenie całych ciężarówek śmieci z jakichś potoków. Pamiętam taką akcję w miejscowości Murza-Sisle, gdzie bodajże 17 ciężarówek wywieźliśmy z potoku, tak? Z takiego wysypiska, gdzie ludzie przez lata wyrzucali śmieci. Dzisiaj w tych miejscach już nowe śmieci nie trafiają. Często to była taka likwidacja już takich nieczynnych, dzikich wysypisk. No i kiedyś tym tematem zajmowali się głównie pracownicy parku, a teraz mamy olbrzymie wsparcie. Mamy więcej chętnych niż właściwie możliwości organizacji takich akcji, możliwości na przykład kwaterowych, bo my tutaj wolontariuszom zapewniamy wypoczynek, więc mamy, można powiedzieć, pełne obłożenie. Każde łóżko jest zajęte, które mamy wolne dla takiego wolontariusza. Więc rzeczywiście widać te zmiany na dobre. W górach na pewno jest dużo, dużo mniej śmieci niż 10 czy 20 lat temu. Czyli rozumiem, że wzrosły szanse na to, żeby ludzie zaczęli szanować przyrodę i myśleć nie tylko o sobie, ale też i o innych, i o tym, co pozostanie dla nas, dla innych pokoleń. Hałdy śmieci, czy te piękne krajobrazy. Na pewno duża w tym rola, jak już też wspomniano, rodzin, czyli tych naszych nawyków, które w domu sobie wyrabiamy i potem z nimi idziemy w świat, ale też szkoły, w której coraz więcej się mówi o ekologii i coraz więcej osób kojarzy, że ekologia to nie jest coś od święta raz w roku na sprzątanie świata, zachowanie, tylko coś, co powinno być takim codziennym nawykiem. Powróćmy do tych akcji, które trwają. Ruszyło sprzątanie 30 rzek w Polsce w ramach letniej edycji operacji Czysta Rzeka 2021. Jak to będzie wyglądało? No, operacja Czysta Rzeka w edycji letniej jest znacznie mniejsza niż edycja wiosenna. Tutaj sprzątamy tylko i wyłącznie z poziomu wody za pomocą naszych kanałów, więc każdy weekend wakacji 3 dni poświęcamy na to, żeby sprzątać rzeki w Polsce. To są takie odcinki kilkukilometrowe, od 3 do 5 godzin trwa taki spływ i sprzątamy z poziomu wody, z poziomu właśnie kanu. Za pomocą chwytaka te śmieci, które widać w wodzie pływają, nie sprzątamy dna rzek. I takie 30 rzek będziemy właśnie sprzątać w każdy weekend do końca wakacji. Będziemy też na 4 wydarzeniach: Festiwalu Kultury Pogranicza Folkowisko, Festiwalu Języka Polskiego w Szczebrzeszynie i Festiwalu Patrząc na Wschód w Wodzie Ruskiej. Także na wydarzeniu, które jest, od lat się odbywa, już 500 kajaków. Tam będziemy także dołączone z naszymi kajakami. Spływ 500 kajaków, tak? Tak, to będzie takie nasze dołączenie się z kajakami, które będą sprzątać w tym czasie. No i podczas finału w Janowie Podlaskim także będzie sprzątanie i te 4 wydarzenia będą miały taką dodatkową możliwość posprzątania w takim tradycyjnym wymiarze, czyli nie z poziomu wody, ale także w terenie, tam gdzie będziemy widzieć, że są miejsca, które wymagają tego posprzątania, będziemy organizować takie tradycyjne sztaby, jak w edycji wiosennej, będzie się pojawiał mniej więcej na tydzień przed danym wydarzeniem rejestraty na stronie www.operacjarzeka.pl i będziemy też mogli posprzątać w wakacje. I to będą też festiwale, więc będziemy też zachęcać też na łonie Nartury, będziemy zachęcać do odpowiedzialnych postaw, żeby tych śmieci tam nie zostawiać, żeby też odpowiedzialnie do tego rodzaju wypoczynku podchodzić. I tak jak mówię, Operacja Rzeka, to są w tym roku dwie edycje, jesienna i letnia, ale zachęcamy do tych takich odpowiedzialnych postaw i do organizowania się na co dzień i pokazywania, że zależy nam na przyrodzie i że chcemy z niej korzystać jak najdłużej. A w jaki sposób można się przyłączyć do tej akcji i co z tymi osobami, które na przykład nie dysponują sprzętem pływającym? W każdej tej akcji spływów mamy dwa kanuły do dyspozycji wolontariuszy. Tutaj dostrzegamy, że wśród tych wolontariuszy muszą się znaleźć osoby, które potrafią pływać i nie tylko pływać w wodzie, ale w kajaku i są sprawne, żeby po prostu akcja przebiegła bezpiecznie i żebyśmy tutaj mogli zrobić skuteczne sprzątanie i nie martwić się o to, co się stanie, jeśli ktoś wypadnie z kajaku, albo tutaj jakby tutaj niepotrzebnie gdzieś do naszą energię kumulować inne troski. Natomiast za pomocą maila rzeka@operacjarzeka.pl można się zgłaszać do takich naszych akcji. Informacje, gdzie i jakie rzeki odwiedzimy, są na stronie internetowej www.operacjarzeka.pl. No a już te zapisy na te akcje sprzątania podczas tych czterech wydarzeń, także na naszej stronie. Pierwszy festiwal będzie 7 lipca, więc tutaj z początkiem lipca pojawi się możliwość rejestracji na stronie internetowej i tak z każdym wydarzeniem. A jak to będzie, jeżeli chodzi o akcję Tatrzyńskiego Parku Narodowego, śmieci? Kto to widział? Co Państwo jeszcze planują w ramach tej kampanii edukacyjnej? Więc my przede wszystkim zachęcamy nauczycieli, żeby w roku szkolnym, na początku roku, we wrześniu, październiku, wykorzystali te materiały, które przygotujemy. One będą już na pewno po wakacjach dostępne do pobrania, żeby takie lekcje przeprowadzili. Niech to po prostu idzie szerzej, dotrze do tysięcy uczniów. Zachęcamy rodziny z dziećmi, żeby użyły niemapy w terenie, żeby wytłumaczyły małym turystom, dlaczego nie ma tych koszy na śmieci, dlaczego nie wolno zostawiać śmieci w terenie. Zapraszamy na wolontariat. Na głównej stronie parku, czyli tpn.pl, jest zakładka wolontariat, można znaleźć informacje o aktualnych naborach. No, na wakacje, na lipiec, sierpień pewnie już większość miejsc jest zajęta, ale być może pojawią się jeszcze dodatkowe zadania, dodatkowe miejsca. A pod koniec lipca mamy 10. edycję akcji Czyste Tatry, w której można wziąć udział, sprzątając właśnie te wszystkie szlaki jednego dnia, więc też lista jest jeszcze otwarta. Można się zarejestrować nawet w dniu akcji, wchodząc na szlak. Jakie Państwo mają oczekiwania, jeżeli chodzi o te akcje i kampanie? Co Państwo planują, że się zmieni, albo przewidują, że się zmieni po tych akcjach? Coś drgnie? No, przede wszystkim chcielibyśmy wywołać taką refleksję wśród turystów, zanim jeszcze wybiorą się z góry, gdy pomyślą o tym wyjeździe, wypoczynku w górach, może gdzieś się im skojarzy ten niedźwiedź, to hasło, które widzieli, może poszukają informacji i przyjadą z troszkę innymi nawetami w Tatry. Pani Izabela? Podobnie w naszych akcjach. Tutaj mówimy szeroko o wypoczywaniu na świeżym powietrzu. No to zostańmy świeże i piękne i każdy sobie życzy tego, żeby wypocząć w jak najmniejszych okolicznościach. To, żeby tak się stało, po prostu nie śmiećmy. Odpowiedzialnie podchodźmy do korzystania z wszelkich atrakcji, które przynosimy ze sobą nad wodę, ale jeśli też idziemy do lasu, jeśli stać nas na to, żeby zabrać pełen plecak różnych gadżetów i napojów i jedzenia, to postarajmy się też z pustymi opakowaniami wrócić i odpowiedzialnie postąpić, czyli do śmietnika, które nas spotkamy po drodze, wracając właśnie z wypoczynku, albo zawieźć po prostu do domu, gdzie mamy segregację śmieci i wtedy też wszystko będzie w porządku. Także oczekujemy tego, żeby każdy z nas chwilę pomyślał o tym, co może zrobić ze śmieciami i jak na co dzień sprawić, żeby te śmieci nie kuły nas w oczy. To zamiast refleksji na koniec naszego dzisiejszego spotkania w Klubie Trójki, bardzo proszę Państwa o podanie informacji, gdzie te wszystkie osoby, które są zainteresowane, które być może chciałyby się przyłączyć do akcji Tatrzyńskiego Parku Narodowego Śmieci, kto to widział, lub letniej edycji Operacji Czysta Rzeka, mogą dowiedzieć się tego wszystkiego, o czym nie zdążyliśmy dziś powiedzieć. Bardzo proszę, Pani Izabel. operacjarzyka.pl. Tam są aktualności i w aktualnościach proszę szukać wszelkich informacji, co tam się u nas dzieje. Będzie też zakładka dotycząca rejestracji, więc tutaj nawigując łatwo na stronie będzie można to odnaleźć. Zachęcamy także do odwiedzin i polubienia naszego profilu na Facebooku. Tam także są aktualne informacje. Można sprawdzić, jak te nasze akcje przebiegają. Spotkajmy się nad rzeką. Ja zapraszam na stronę internetową akcji kampanii, czyli adres ktotowidział.pl. Tam są dostępne wszystkie materiały, które powstają w ramach tego projektu, a także na stronę oraz profile w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie, YouTubie Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie można znaleźć dużo filmów, podcastów, webinarów na tematy przyrodnicze, ale właśnie często też tłumaczące różne zasady i dotykające tych problemów śmieciowych. Gośćmi Klubu Trójki byli dziś Izabela Sałamacha, rzecznik operacji Czysta Rzeka, i Jan Krzeptowski-Sabała z działu edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. My dziękujemy za zaproszenie i rozmowę. Dobrej nocy. Elżbieta Korczyńska. Fire in my breath, so no.